Paul i Johna Fogertiego. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Środa, 26 czerwca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zapis o karaniu za odmowę wykonania usługi ze względu na światopogląd bądź religię zniknie z kodeksu karnego. Trybunał Konstytucyjny uznał zapisy za niezgodne z ustawą zasadniczą. Jest śledztwo po śmiertelnym potrąceniu egzaminatora przez kursantkę w Rybniku. Kobieta jest w szoku, nie udało się jej przesłuchać. Za chwilę też o zmianach w projekcie ustawy o kuratorach sądowych. Apel i apelu Krajowej Rady Kuratorów. Karanie za odmowę wykonania usługi ze względu na światopogląd bądź religię jest niezgodne z ustawą zasadniczą. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny. Sprawa ma związek z łódzkim drukarzem, który ze względu na poglądy odmówił druku plakatów LGBT. Sąd uznał go za winnego wykroczenia, ale odstąpił od wymierzenia kary. Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego wysłał 2 lata temu prokurator generalny. Chodzi o artykuł 138 kodeksu wykroczeń, mówiący o karze grzywny dla osoby, która zawodowo świadczy usługi, ale odmawia ich wykonania bez uzasadnionej przyczyny. Uzasadnienie odczytał sędzia sprawozdawca Mariusz Muszyński. Ukaranie za odmowę świadczenia usługi nie stanowi podstawowego interesu konsumenta, jakim jest oczekiwanie, by usługa, o którą się zwraca, była zrealizowana. Bo z artykułu 138 kodeksu wykroczeń nie wynika obowiązek takiego działania. Po drugie, artykuł 138 kodeksu wykroczeń nie realizuje też w rzeczywistości celu antydyskryminacyjnego, gdyż w przepisie nie ma wyraźnego wskazania, że dotyczy on treści dyskryminacyjnych. I po trzecie, analiza praktyki stosowania skarżonej normy potwierdza, że w sprawach dotyczących artykułu 138 kodeksu wykroczeń albo wymierzane są kary niskie, albo sąd odstępuje od ich wymierzenia. A zdanie odrębne w tej sprawie zgłosili 2 sędziowie. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmiertelnego potrącenia egzaminatora na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rybniku. Do zdarzenia doszło w poniedziałek. Podczas egzaminu 68-letnia kursantka wjechała w 35-letniego mężczyznę. Jak powiedziała Polskiemu Radiu Katowice prokurator Barbara Drewniuk z prokuratury rejonowej w Rybniku, śledztwo jest na bardzo wczesnym etapie. Trwa gromadzenie materiału dowodowego. Który prowadziła 68-letnia kursantka. Prokuratura weźmie pod uwagę nie tylko zachowanie kobiety i przebieg jej szkolenia, ale także stan techniczny pojazdu i przebieg samego egzaminu. Te informacje zebrała Paulina Kurek. 68-latka nie usłyszała zarzutów, nie została także przesłuchana. Nie pozwala na to jej stan psychiczny. Krajowa Rada Kuratorów apeluje do Ministerstwa Sprawiedliwości o zmianę niektórych zapisów przygotowywanej nowelizacji. Chodzi o projekt ustawy o kuratorach sądowych, który jest w konsultacjach. W założeniu ma usprawnić działanie tej części wymiaru sprawiedliwości i zwiększyć przejrzystość pracy kuratorów. Główne cele były omawiane podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów, projekt Ministerstwa Sprawiedliwości wywraca do góry nogami dotychczasowy model kurateli sądowej, w której kurator okręgowy był odpowiedzialny za funkcjonowanie służby. W przedłożonym projekcie jest faktycznie pozbawiony narzędzi do tego, żeby służbą zarządzać, natomiast w całości odpowiada za jej funkcjonowanie. Według Krajowej Rady Kuratorów reforma może również obniżyć zarobki w tym zawodzie. Wiceminister Sprawiedliwości Łukasz Piebiak zaznaczał podczas posiedzenia komisji, że od 2016 roku stopniowo wprowadzane są podwyżki dla kuratorów, podczas gdy przez poprzednie 7 lat ich pensje się nie zmieniały. Wiceszef resortu mówił również o konieczności reformy tego zawodu. Nie funkcjonuje odpowiedzialność dyscyplinarna. Właściwie czego by nie zrobił kurator, no chyba że ordynarnie naruszy kodeks karny, to pozostaje bezkarny. Wiceminister dodał jednak, że jest gotowy do rozmów ze środowiskiem kuratorskim, zarówno jeśli chodzi o kwestie zarobków, jak i w sprawie innych zapisów projektu ustawy. Karol Surówka, Polskie Radio. 4 miasta i 26 wykonawców od muzyki klasycznej przez jazz, rock, folk, a także pop. Już w piątek w Zakopanem rozpocznie się lato z Radiem Festiwal 2019. Kolejne dwudniowe koncerty będą 19 i 20 lipca w Pucku, 9 i 10 sierpnia w Stalowej Woli oraz NF. Finał trasy 30 i 31 sierpnia w Krakowie. Na początek koncert Tria Włodka Pawlika w Czerwonym Dworze w Zakopanem. Będziemy grali w trio repertuar z płyty Moniuszko Pawlik, Polish Jazz. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie na mój koncert Moniuszko Pawlik do Zakopanego. Będzie zresztą transmisja w Polskim Radio, także albo przed odbiornikami będzie można posłuchać tej muzyki, albo bezpośrednio w Zakopanym. Koncerty transmitowane będą na antenach Polskiego Radia i na polskieradio.pl. Z festiwalowych miast nadawane też będą audycje. Między innymi zapraszamy do Trójki czy Markomania. Koncerty będą transmitowane, tak jak mówiliśmy, na antenach Polskiego Radia. Z festiwalowych miast nadawane też będą znane i cenione audycje. Na wszystkie wydarzenia wstęp jest bezpłatny. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Hubert Hurkacz w niezłej dyspozycji przed rozpoczynającym się w poniedziałek wielkoszlemowym Wimbledonem. Właśnie awansował do ćwierćfinału rozgrzewkowej imprezy na trawiastych kortach w Eastbourne po wygranej w dwóch setach z Amerykaninem Steven Johnsonem. Obaj tenisiści są trenowani przez tego samego szkoleniowca, niejakiego Craiga Boyntona. Wracając do Wimbledonu, blisko turnieju głównego są Katarzyna Kawa i Kamil Majchrzak. Wygrali swoje mecze w drugiej rundzie eliminacji i do awansu brakuje im już tylko jednego zwycięskiego spotkania. Bez eliminacji w Wimbledonie zagra Iga Świątek. Organizatorzy przyznali kilka dni temu dziką kartę za ubiegłoroczną wygraną w turnieju juniorskim. Wspomina o tym, mówiąc o tegorocznych oczekiwaniach, ojciec naszej najwyżej klasyfikowanej tenisistki, Tomasz Świątek. Trawa jest dosyć specyficzna do gry i jeżeli ona będzie się dobrze na niej czuła, jeżeli wszystkie elementy, powiedzmy, poskładają się w jedną całość, to chciałbym, żeby faktycznie zrobiła też dobry wynik, ale dla mnie jest ważne to, że ona po prostu już tej trawy się nie boi, tak? Bo rok temu sama się przyznawała, że ona nie umie grać na trawie, po czym zrobiła wynik, powiedzmy, który wszystkich zaskoczył. Po tenisie piłka i Puchar Narodów Afryki. Nigeria została pierwszym ćwierćfinalistą turnieju po zwycięstwie 1-0 z Gwineą. Uganda 1-1 zremisowała z Zimbabwe, a w trwającym spotkaniu Egipt do przerwy prowadzi z Demokratyczną Republiką Konga 2-0. W kraju tak się porobiło, że na przedsezonowe przygotowania zjeżdżają do nas drużyny z zagranicy i nasze kluby korzystają z tego, rozgrywając mecze sparingowe. I tak, w Koninie Jagiellonia 2-1 wygrała z Różą Berokiem ze Słowacji. W Gniewinie Lechia 0-3 przegrała z Hapoelem Berszewa z Izraela, a Lech w Opalenicy 1-0 pokonał duńskie Brøndby. We Włoszech sporo mówi się, że lada chwila dojdzie do wymiany zawodników między Napoli i Romą. Na południe przeniesie się Kostas Manolas, w przeciwnym kierunku podąży Amadou Diawara. Napoli dorzuci jeszcze podobno 14 milionów euro w rozliczeniu. Aż 35 milionów za rezerwowego bramkarza Barcelony Jaspera Silisena wyłożyła z kolei Valencia. Zaskakująca kwota. W sprawach koszykarskich zawiadujący polskim cukrem Toruń wylali z roboty trenera Dejana Michewca. Będąc precyzyjnym, nie przedłożyli z nim kończącej się właśnie umowy, sygnalizując, że tytuł wicemistrzów Polski ich nie zadowala. Do Gdyni po latach wraca tymczasem Adam Chrycaniuk, do Arki trafi ze Stelmetu Zielona Góra. A o igrzyskach europejskich, którymi nie interesuje się prawie nikt, zrobi się głośniej na sam koniec, bo ceremonię zamknięcia na żywo postanowił obejrzeć w Mińsku Władimir Putin. Zaprosił go przyjaciel i inny zwolennik demokracji, Aleksander Łukaszenka. I tą informacją kończymy ostatni dziś serwis sportowy. Kolejny jutro tuż po siódmej. Zapraszam w imieniu Michała Olszańskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy i jutro na zmianę chmury oraz rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu i burze. W ciągu dnia od 20-21 stopni do 27. W nocy od 15 na Pomorzu Zachodnim do 18 w centrum i 21 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czas na 49. wydanie konkursu dla trójkowych cyklistów. Czekamy na relacje z wycieczek rowerowych. Termin nadsyłania prac upływa 1 sierpnia, a tegoroczną nagrodą będzie udział w rajdzie kolarskim po Bułgarii. Więcej szczegółów na stronie dwakółkapolskieradio.pl oraz na antenie Trójki w poniedziałki, środy i piątki o 14.55. Zapraszam, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu, znowu późna pora, ale znowu jak zwykle bardzo serdecznie witam wszystkich zwolenników gitary. A w związku z tym, że od początku powstania tego programu niczego przed sobą nie ukrywaliśmy, więc od razu mówię, że dzisiejsza audycja to konserwa. Innymi słowy, nadajemy z puszki, bo kiedy Państwo słyszą te słowa, autor jest jeszcze na albo krótko po koncercie Phila Collinsa w Warszawie. Bye. Phil Collins na Stadionie Narodowym. Oczywiście dziś jeszcze nie opowiem Państwu, jakie emocje temu koncertowi towarzyszyły, ale na pewno słów kilka i od Państwa, i ode mnie w następnym za tydzień wydaniu Trzech Wymiarów Gitary, a to wydanie będzie dość, jak mi się wydaje, specjalne. Szczegóły już niebawem. Pozostańmy w atmosferze polskich spotkań z artystami, którzy przyjeżdżają latem tego roku do naszego kraju i wiedzą Państwo o tym doskonale, bo Trójka przypomina o tym dość intensywnie, że w Dolinie Charlotte spotykamy się w tym roku z Johnem Fogerty i największymi utworami zespołu Creedence Clearwater Revival. Ileż ja się namęczyłem w młodości, żeby spróbować to zapisać. No to dziś tytułem jeszcze większej zachęty do odwiedzenia Doliny Charlotte sięgnijmy po płytę Roll the Song for Everyone. John Fogerty na tę płytę zaprosił bardzo wielu artystów i razem z nimi wykonał swoje utwory, które lubi i które chciał zamieścić na tej płycie. Jednym z tych utworów jest Fortunate Son i tutaj do współpracy, z czego byłem zresztą bardzo zadowolony, zaprosił zespół Foo Fighters. Prawdziwy rock'n'roll nigdy się nie kończy, o czym zapewniają mnie słuchacze Trzech Wymiarów Gitary i nie ukrywam, sprawia mi to dużą radość i satysfakcję. A przy okazji powiem, że mimo iż audycja dzisiaj konserwowa, czyli z puszki, To mogą Państwo wysyłać swoje listy. piotr.baron@polskieradio.pl. John Fogerty i Foo Fighters. John Fogerty w tym roku w Dolinie Charlotte w Polsce na koncercie i to będzie cudowne spotkanie, zapewniam Państwa, bo i atmosfera Doliny Charlotte, no i John Fogerty, który ma na swoim koncie tyle szalonych, pięknych, rock'n'rollowych pomysłów, na pewno to zapewnią. Don Felder w tym roku do Polski nie przyjedzie, ale przysłał tego lata nową płytę, która też jest zatytułowana bardzo smakowicie American Rock'n'Roll. Don Felder, American Rock'n'Roll, nowa płyta przysłana do radia tego lata. Don Felder do Polski w tym roku nie przyjeżdża, ale mocno trzymam kciuki i proszę Państwa, by wysyłać dobre sygnały, by się pojawił i zaprezentował swoją twórczość na którymś z koncertów w Polsce, być może w roku 2020. Teraz, jak zwykle podczas naszych spotkań z trzech wymiarach gitary, zapewniam obecność kobiet. Coś mi się wydaje, że przez najbliższe tygodnie to będzie kobieta o imieniu Bonita, bo ona w tym roku z kolei przyjeżdża do Polski, do Człuchowa, na Polish Boogie Festival I przy tej okazji chcę Państwu jeszcze powiedzieć, że gdyby ktoś z Państwa jeszcze nie był nigdy w Człuchowie na Polish Boogie Festival, to proszę nie zwlekać i w tym roku 2019 tam się po prostu wybrać, dlatego że znam wiele takich przypadków, a obserwuję ten festiwal od kilku już lat, że kiedy spotykamy się tam właśnie w Człuchowie, to bardzo wiele osób podchodzi do mnie i mówi, że usłyszałem, panie Piotrze, po raz pierwszy o tym festiwalu w Trójce, przyjechałam pierwszy raz 3 lata temu i od tego momentu nie opuściłam już, czy nie opuściłam już ani jednego festiwalu. No to tyle tytułem zachęty. Proszę przyjeżdżać do Człuchowa. Polish Boogie Festival 24-27 lipca tego roku. Bonita przyjedzie z zespołem, który nazywa się The Blues Shacks. I też wysłała do radia swoją płytę. Drugi utwór na tej płycie jest zatytułowany zachęcająco, jeśli chodzi o osoby wybierające się do Człuchowa, bo tam nie tylko można muzyki słuchać, ale także muzykę tańczyć. Ten utwór jest zatytułowany Mama's Coin Dancing. No i Bonita śpiewa rewelacyjnie. 5 chłopaków z jej zespołu gra fantastycznie. Proszę posłuchać. Bonita and the Blues Shacks. Clothes. Ain't nothing left for me to Nieduże miasto Człuchów w Polsce jest w tym roku po raz 15 organizatorem największej imprezy boogie-woogie, rockabilly i bluesa też, jak Państwo słyszą, tam nie zabraknie. Największy to jest tego typu festiwal w naszej części Europy, dlatego tak bardzo gorąco Państwa tam zapraszam. A wśród atrakcji m.in. Bonita and the Blues Shanks, czyli taka muzyka, i wielu, wielu jeszcze innych wykonawców. Szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej polishboogie.com. No a oprócz tego całe miasto zamienia się w tym czasie festiwalowym w wielkie spotkanie ludzi uśmiechniętych, lubiących muzykę, lubiących zabytkowe i nowoczesne motocykle. No i mężczyzn, którzy spacerują po Człuchowie, oglądając się za pięknymi kobietami, a te piękne kobiety stylizowane na pin-up, czyli ten czas lat 50. i 60. ubiegłego stulecia. Wszystko to wygląda kolorowo, pięknie i bardzo Państwa zachęcam. Polish Boogie Festival po raz 15 w Człuchowie. W tym roku pod koniec lipca. Szczegóły polishboogie.com. Bonita and the Blues Shacks. Tak, będę sięgał po tę płytę, bo bardzo spodobał mi się jej głos, a poza tym w takiej bezpośredniej rozmowie i kontakcie jest cudowna i na pewno odczują to Państwo podczas kontaktu koncertowego. Sięgamy jeszcze raz po płytę Neon Highway Blues. Broken inside, I said you're free, there's no place to hide. Wiedzą Państwo doskonale, że mogę słuchać tej płyty bez końca. Neon Highway Blues, tak jest zatytułowana. Gary Howe przysłał ją w tym roku do radia. No ale w tym utworze otwierającym album, zatytułowanym Under the Rock, to jest utwór na dwie gitarki, bo w tym utworze Gary'ego wspomaga jeszcze fenomenalnie, jak zwykle, Eric Gales. Teraz, proszę Państwa, płyta z oklaskami i to będzie koncert hollywoodzki w Hollywood Bowl. Jeff Beck. Jestem przekonany, że nikt słuchaczy trzech wymiarów gitary nie miałby nic przeciwko temu, abyśmy w przyszłym roku zapowiadali koncert Jeffa Becka w Polsce. Kto wie, być może tak się stanie, bo w tym roku mieliśmy kilka bardzo dobrych informacji, choć one powodują lekkie zakłopotanie, bo nie wiadomo, gdzie się wybrać. No bo jeszcze pamiętajmy o tym, że przed nami Suwałki Blues Festival, a podczas tego festiwalu 12 lipca Kenny Wayne Shepherd. Czy poznali już Państwo dokładnie płytę The Traveler, jego najnowszą produkcję? Płyta zaczyna się od utworu Woman Like You, a potem z każdym momentem płyta jest jeszcze lepsza. Jak będzie w Suwałkach? No właśnie tak, jeszcze lepiej. I want a woman, yeah, I want a woman like Woman Like You, Kenny Wayne Shepherd Band, w tym roku w Suwałkach 12 lipca na koncercie i pewnie się tam spotkamy. No a skoro już kobieta została wywołana, to taka jak ona jest tylko jedna, szlachetna, cudowna i pięknie wykonująca swoje utwory i cudownie interpretująca je właśnie na koncertach. Taki koncert 24 lipca w Gdynia Arena, w mieście, o którym wspomniałem. Tam swój koncert zagra Beth Hart. Just stop by to see your face. I heard you've been out running and hiding all over the place. So you're gone and you decided to give it all away to the church. You say you ain't sick, but every little bit of the living hurts. Wherever you go, wherever you do, I will be there inside of you. There in your heart, there in your heart, wherever you go, I will go too. The hours laid out like lightning, stretching far across the sky. You say, say it must be a million years ago when I believed that I could fly. Maybe I'll burn down the house or build crosses from the wood. Maybe I'll go to Africa and be Lion King if only I could. Wherever you go, wherever you do, I will be there inside of you. Alone. I'll be there in the ending when the world's desire leaves your home. And all of the corners and in all the wide open spaces in the dark, I'll be there in your heart. I'll be there in your heart. Powiem, że cieszę się jak dziecko, bo to nie ma sensu. Cieszę się jak dorosły mężczyzna, że 24

see your face again. I can't wait till Sunday to see your face again. The light goes on forever and the beauty never ends. Feel you in the warm breeze, in the warm breeze, blowing through the tall trees, the tall trees. Signs are all around me, signs are all around me. The sky's full of stars, the sky's full of stars. I just wanna stop and stare, stop and stare. So much tender loving care, so much tender loving care. Fingerprints are everywhere. Oh yeah. Just listen to your heart. Just listen to your. Wspaniale. I apel teraz do słuchaczy Trzech Wymiarów Gitary, aby łaskawym okiem spojrzeli na inną audycję ukazującą się w programie trzecim, mianowicie Listę Przebojów Trójki. Zgodnie z naszą umową dołączyliśmy ten utwór Listen do zestawu do głosowania i bardzo Państwa proszę słuchających gitar, aby zagłosować na ten utwór, a być może go nie zgubimy. Cudowne połączenie młodości i niesłychanego talentu i doświadczenia. Kristen Ingram, 20-letni gitarzysta okrzyknięty już gitarzystą fenomenalnym, cudownym, porównywanym do B.B. Kinga, no i laureat nagrody Grammy, Cab Moe, którego słuchacze programu trzeciego znają doskonale, choćby z wizyty na festiwalu Rawa Blues. Cudowne współbrzmienie tych dwóch artystów z dwóch trochę różnych światów, ale widać, że rozumieją się doskonale. Gdyby do tego jeszcze dołączyła Beth Hart, kto wie, być może kiedyś tak się stanie, bardzo bym chciał, to mielibyśmy kolejną porcję muzycznych i płytowych wzruszeń. To była audycja konserwowa, czyli audycja z puszki, bo autor Trzech Wymiarów Gitary szalał dziś na koncercie Phila Collinsa w Warszawie. Bardzo Państwu dziękujemy za spotkanie. Przyjemnego wieczoru. Gdyby ktoś z Państwa miał ochotę podzielić się wrażeniami z koncertu, proszę bardzo, piotr.baron@polskieradio.pl. Dziękujemy, dobrej nocy.